Parawan mojang bebas bergaulan, ah bihun parawan nu ngaku parawan, parawan gadungan. Hey, ati teh parawan asli, awak sih pinu birahi parawan ula elodang, mun init paduduaan sing kuat tahan bendungan. Parawan tiupna panto sok nonton jodoh, parawan teresep cicing geus payang kawin, duaan ulin ti peuting kade kos sleting, ulah sok rasa mokaha sok parawan mojang bebas bergaulan, ah bihun parawan nu ngaku parawan, parawan gadungan. Hey, ati teh parawan asli, awak sih pinu birahi serta megetan. Resep cicing geus hayang kawin, duaan ulin ti peuting kade kos sleting, ulah sok rasa mokaha sok berbahaya. Parawan mojang bebas bergaulan, ah bihun parawan nu ngaku parawan, parawan gadungan. Hey, ati teh parawan asli, awak sih pinu birahi jeur pageut. Parawan ula elodang, pun ini padu duaan sing kuat nahan bendungan. Parawan tiupna panto sok nonton jodoh, parawan teresep cicing geus aya kawin, duaan ulin ti peuting kade kos sleting, ulah sok rasa mokaha sok berbahaya.